एक बात विशेष ध्यान देने की है, वह बात कही भी है फिर भी कहता हूँ, मैं विशेष ध्यान देने की है। अपने जो यहाँ लोग रहते हैं, ये हमारी मुसाफरी है, ये अपने भाई बहनों की जैसी हुई है कि संसार में तो हम रहते हैं, ये तो हमारी जगह है, और परमात्मा की प्राप्ति करना ये नया काम है, नया काम है। ये बात ये नहीं है, हम जो यहाँ आए ये नया काम है, ये हमारी मुसाफरी है, हमारी जगह हम नहीं है, मुसाफरी है ये। क्योंकि किसी भी ठहरते नहीं, मुसाफिर का ये कायदा है, कहीं स्थिति स्थायी स्थिति नहीं होती, किसी तीर्थ में गए फिर दूसरे तीर्थ में गए, चौथे तीर्थ में गए फिर तीर्थ में गए। तो इस लोक में अभी जैसे मनुष्य लोग ठहरे हुए हैं, तो मनुष्य लोग में बालक हुए, बालक जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़े हुए फिर बालक हुए, ये मिटे नहीं ठहरे नहीं, और ये ठहरे भी ठहरे नहीं, कभी ब्राह्मण हुए, कभी क्षत्रिय हो, कभी यश हो, कभी शूद्र हुए, शरीरों में भी कभी पशु हुए, कभी पशु हुए, कभी नायकों में गए, कभी शरीर में गए, कभी मित्र लोग में गए, केवल चौदह लोगों में घूमे। तो सिद्ध क्या हुआ है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारा खास घर है, और ये हमारी मुसाफरी है, ये बात जाननी चाहिए। ये हमारी मुसाफरी, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा देश नहीं है, ये दूसरा देश है, यहाँ पर हम मुसाफरी में आए हैं, यहाँ स्थायी रूप में नहीं है। मनुष्यों की प्राय ये स्थिति रहती है कि वे समझते हैं कि यहाँ तो रहना हमारा है ही, भगवत प्राप्ति होगी नया करना है, ये धारणा रहती है। तो ये धारणा नहीं लेनी चाहिए, ये धारणा रहते से देर लगती है और परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है। तो क्या जानना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति वो तो घर है हमारा, ये निवर्तन थे धाम परम मम, ये हम प्राप्त न निवर्तन थे धाम परम मम। जिसको प्राप्त होने के बाद फिर पीछे लौट कर नहीं आते, वो भगवान कहते मेरा धाम, मैं अंश हूँ, भगवान के अंश है जीव। तो जीव परमात्मा का अंश हुआ, तो परमात्मा की जगह है, वो तो घर अपना खास है, यहाँ आप मुसाफरी में है। परमात्मा की प्राप्ति नई नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति अपने घर की प्राप्ति है, अपने खुद का अधिकार है। क्यों, परमात्मा के लड़के हैं, वेदों में भी आती है अमृत से पुत्रा, अमृत परमात्मा है उसी पुत्र है, वेदों में यह बात आई है, रामायण में यही बात आई है, और गीता में यही बात आई है, ममी वो जीव लोग जीव बुद्ध सनातना। तो ये सब भगवान के बालक है, स्त्री पुरुष जो छोटा बड़ा जो जीव जी तक जीव जंतु मंडार सब छोटा बड़ा और पापी से पापी पुण्यात्मा पुण्यात्मा सब सब है, तो परमात्मा के ही अंश तो परमात्मा के ही है। अलग अलग लोगों में रहते हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग है, ये सब अलगावपना है, ये हमारा है, हमारे लोग हमारा किया हुआ है, हम सब के सब भगवान के पुत्र, भगवान का धाम है वही हमारा धाम है, हमारा घर भी वही घर है। तो वो उस घर जाना ही हमारे घर जाना है, अपने घर जाना है। जैसे अपनी माँ की गोदी में हर एक बालक जा सकता है, क्यों जा सकता है कि माँ का है, वो माँ है, ये हमारी माँ है, तो माँ की गोदी में सबका अधिकार है। ऐसे भगवान के चरण में जाने का सबको अधिकार है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो भगवान का संबंध हमारा नित्य है, सदा से है और सदा ही रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। पर नरकों में चले जाओ, चाहे लक्ष्मण जी में चले जाओ, चाहे शाह बन जाओ, विष्णु बन जाओ, गोविंद बन जाओ, कुछ बन जाओ, भगवान के तो संतान है ही। ये तो हमारा काम ही है, खास उस घड़ी है हम, क्योंकि भगवान ने कहा मम्मी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो हरेक भाइयों को बहनों को ये चाहिए कि हम भगवान के तो हैं ही, भगवान हमारी परमपिता है, हम परमात्मा के संतान है, हम कपूत है सपूत, ये बात अलग है। कपूत कपूत नहीं होता क्या? कपूत भी पूत ही होता है, सपूत भी पूत होता है, तो कपूत पूत तो हो सकते है, अपूत कैसे हो गए? भगवान के सहस है ही मैं, भगवान के अब नहीं है तो बात नहीं हो सकती। कपूत अपूत तो हमारी करनी है, उस करनी के अनुसार कई सपूत हुए कई कपूत हो गए। हरेक भाई के बहनों के मन में ये जीव चाहिए कि परमात्मा के संतान हम हैं। ये शरीर तो पीछे मिला हुआ है, ये बदल जाएगा, पर हम थोड़े बदल जाएंगे। शरीर बदलेगा, हम नहीं बदलते, क्यों? शरीर हमारा नहीं है, हम तो है परमात्मा के, तो शरीर हमारा नहीं है, इसमें शरीर बदल जाता है। पशु बन गए, पक्षी बन गए, कभी जलचर बन गए, कभी थलचर बन गए, कभी नभचर बन गए, कभी उड़ने वाले बन गए, कभी स्थावर रहने वाले वृक्ष आदि है, एक जगह रहने वाले बन गए, एक चलने फिरने वाले बन गए। तो ये सब के सब मुसाफरी, सभी ये मुसाफरी में है, क्योंकि एक जगह स्थिर होती थी। मनुष्य वो मनुष्य ही बनेंगे, ये नियम नहीं है। मनुष्य पशु बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, और कई जगह चले जाएंगे, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति है वो असली अपना घर है, क्यों? परमात्मा का अंश हम, जिस पिता के अंश है वो अपना घर होता है। हमारे माँ बाप हुए हैं, इस बात का माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेश भवन प्रेम, स्वर्ग मृत्यु पाता तीन लोग अपना देश है, इसे घूमते हैं। माता पिता तो हमारे भगवान है। हरेक भाई के हरेक बहन में अमन में चाहिए कि परम पिता परमेश्वर के हम हैं, हमारे माँ बाप वो है, हम खास उनके संतान है, ये मन में विचार चाहिए। खास संतान है, इस वास्ते घर पर जाने की संकोच क्या है? वो तो हक लगता है हमारा, अपने घर में सबका अधिकार होता है। तो भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के धाम में जाना, ये तो हमारा अधिकार है स्वाभाविक, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। इस लोक में आए, इस लोक में मुसाफिर है, आए हुए हैं, यहाँ रहने वाला नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है, हरदम कैसे रहोगे? 100 वर्ष की उम्र में दिखी है, 100 वर्ष की बहुत कम आदमी होती है, बहुत कम आदमी, जरा 60-70-80 ऐसी भीतरी भीतर में तस्वान हो जाते है। अब अपने में देखे इतना बैठा देखा जाए तो 60-70-80 निबे पिछड़ने सामने में कम मिलेंगे, ऐसे ज्यादा उम्र वाले कम मिलेंगे। तो मुसाफिरी थोड़ा रहना होता है, थोड़ा ही रहना होता है। मनुष्य में गए, पशु शरीर में गए, पक्षी शरीर में गए, कभी वृक्ष शरीर में गए, कभी दूर शरीर में गए, घास शरीर में गए, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नभचर बने, आकाश मंडल बने, सब मुसाफिरी है। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान का घर है, वो हमारा घर है, क्यों? भगवान के हमारे से जीव मई वो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश है, भगवान के भी मेरा अंश है। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हमारी बड़ी भूल ये हो गई कि भगवान के हम भगवान को भूल गए, यहाँ को याद कर जैसे माँ बाप के बन जैसे मुख्य बन गए, ये बड़ी भूल है। बड़ी भूल से यहाँ के हम बने हुए, तो वास्तव में हम यहाँ के नहीं है। सब के सब, छोटा और बड़ा हो, पुण्यात्मा और पापात्मा हो, दुष्ट और सज्जन हो, कैसे है, कैसे ही है, मूल में तो परमात्मा के है, सब कैसे परमात्मा के है। बुरा से बुरा, कसाई से कसाई, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, मूल में सब परमात्मा के है। तो परमात्मा की प्राप्ति हमारा अधिकार है। सब भाई बहन सब समझते हैं कि सब परमात्मा की प्राप्ति के हम अधिकारी हैं। क्यों अधिकारी है? तो परमात्मा के है, वो घर हमारा है, वो देश हमारा है, ये देश हमारा नहीं है, यहाँ आए हुए हैं। जैसे यहाँ सत्संग के लिए भाई बहन आए हैं, यहाँ के नहीं है, यहाँ पंडाल में बैठे बात करते हैं, अति कुटिया में रहते हैं, पर रहते हैं तो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के हम नहीं है। इसी तरह से जिन घरों में आप रहते हो, जन्मे हो, वो घर में हमारे नहीं है, वे घर में आए हुए हैं, मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर में जगह जगह तरह तरह घर ठहरते हैं, तरह तरह शरीर मिलता है, कभी पशु का मिला, कभी पक्षी का मिला, कभी वृक्ष का मिला, कभी धूप का मिला, कभी घास का मिला, कभी सत्सर का मिला, मछली का बना, कभी मगर बन गए, कभी मच्छर बन गए, कभी ऐसे बन गए, कभी ऊंचे नीचे चले गए, कभी स्वर्ग में चले गए, कभी नरक में चले गए, सब मुसाफिर। घर अपना नहीं, अपना घर घर नहीं है, अपना घर तो वो यदि घर तो अन्ना निवर्तन थे, फिर लौट कर नहीं आते, क्यों आवे लौट कर, अपने घर पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए फिर लौट कर क्यों आवे, लौट कर तो तभी तक आते है जब तक मुसाफरी रहे। तो सब भाइयों को सब बहनों को समझना चाहिए कि भगवान के हम हैं, भगवान हमारे माता पिता है, असली तो वहां कहीं है, अब यहाँ आए हुए हैं, जैसे सत्संग में आए, यहाँ पर घर में यहाँ पर आए हुए है, तो ये गीता भवन में हम आए हुए हैं, गीता भवन के हरदम रहने वाले नहीं है। इसी तरह से मृत्यु लोग में हम आए हुए हैं, कभी पशु लोग में जाने के पक्षी हो जाते हैं, कभी जलसर हो जाते हैं, कभी सरसर हो जाते हैं, कभी नवसर हो जाते हैं, सब मुसाफिर करना, सब सिवाय भगवान के और जितने लोग है, भू लोग, भू लोग, मर लोग, जल लोग, तप लोग, सत लोग, ये अतल बितल सुतल तरातल महातल पाताल, सब लोग है, अलग अलग सब जगह मुसाफरी है। असली धाम है, जहाँ जाए मुझे लौट कर नहीं आवे, वो असली धाम है, वहां भगवान के जाने के बाद पास लौटता नहीं, तो जरूर जो भगवान आवे आ जाओ, काल पुरुष पूर्ण आ जाओ। तो ये बात दृढ़ता से रहनी चाहिए कि हम भगवान की आंख हैं, तो ये उत्साह होता मन में, नहीं तो ये नया काम है, नया नए काम जाए, नए काम करने जाए, देरी लगे हक नहीं है, भगवान की आंख जाएगा तो हमारा सब अधिकार है, हमका सब हक है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, पहले से ही आदि से ही जन्म वहां से ही हुआ है, वहां के थे, वहां के है, वहां के अब यहाँ आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, ना भाई है ना बहन है कोई, यहाँ रहने वाले नहीं है, परमात्मा के यहाँ के अब वो धाम हमारा है, वो घर हमारा है, ये घर हमारा हमारा नहीं है, यहाँ स्थायी रह नहीं सकते, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष और कोई और क्या करोगे, कोई कोई बहुत कम आदमी 100 से ज्यादा हो जाए, कितने ज्यादा लोग होने ज्यादा है, और 100 वर्ष, 500, 700 वर्ष भी रह जाए तो है तो मुसाफरी की मुसाफरी, अपने घर तो नहीं हुआ। जैसे वृक्ष है, वृक्ष जा रहे 100,000 वर्ष की उम्र, शायद कौआ हुआ, कौए की 1,000 वर्ष की उम्र, तो 1,000 वर्ष हो गए, 1,000,000 वर्ष हो जाए क्या हुआ, है तो मुसाफरी मुसाफरी, अपना घर तो नहीं है, अपना घर तो वो है, ये भी अथवा नाने वाले फिर लौटने की जरूरत नहीं है, अपने घर में आ गए, अब घर कैसे ही हो, अपना घर है, वहां से कहीं घूमने की जाने की जरूरत नहीं, जा सकते ही, जाना है ही, जाना ही कहा जाना है, क्यों जाना है, मुसाफरी में है अभी निकल गए। एक बात, दूसरी बात, सबसे पहले मनुष्य जन्म हुआ है और सबसे बाद में मनुष्य जन्म होता है। सबसे पहले मनुष्य जन्म और सबसे पीछे मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म ये जैसे सांकल होती है, सांकल में सब जगह बंद होती है, एक जगह होती है वो अटकाने, तो उस जगह खुलती है वो, तो खुलने की जगह मनुष्य जन्म है, और जगह जन्म है नहीं। भगवान की तरफ से सबके लिए खुली, तो पशु भी भगवान बने, तो पक्षी भी जा हुए, हनुमान जी है, जाम भगवान आदि ये भगवान भक्त हो गए, वृक्षों में भक्त हो गए, पशुओं में भक्त हो गए, हाथी में भगवान हुए, ऊंट में भगवान हुए, ऐसे अलग अलग पशुओं हो जाए, तो भगवान की तरफ जाने के तो सबके लिए अधिकार है, परंतु खास है मनुष्य जन्म। पहले पर मनुष्य जन्म बना, मनुष्य जन्म बन गए, मनुष्य लायक काम नहीं किया, तब और जुड़ गए, और जुड़ में क्यों गए, भोगों में लगे, भोगों में लगे, भगवान कह रहे भोग ले लो भाई, भोग जुड़ ले लो, तुम्हारे भोग भी भोगना हो तो भोग जुड़ गए, तो पीछे मिली हुई है, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये मिली हुई पीछे से, तो इस वास्ते वो भोग जाने में चले गए, अभी भी भोजन को प्यारा लगता है वो भोजन में जाएंगे, जिसको परमात्मा अच्छा लगता है वो क्यों जाएंगे भोजन में, क्यों भूतेंगे, भगवान के यहाँ जाएंगे, खूब मौत से आनंद से रहेंगे, अपना घर है वो, तो यम प्राप्त के निवर्तन थे, जिनका तो बात बताई, भगवान को प्राप्त होकर के लौट कर नहीं आते, और जान जाकर लौट कर नहीं आते, न तद भाषते सूर्य न शशांक न पलोक, और वो अग्नि प्रकाशित नहीं करती, सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, ये प्रकाश विवाह नहीं है, वो परम धाम है, वो भगवान का घर है, वो घर हमारा है, हम सब के सब भगवान के वहां पे हैं, हम यहाँ के नहीं है, हृदय में ये नहीं चाहिए यहाँ के हम नहीं है, यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है, जोर से पक्का विचार, यहाँ से हम नहीं है, यहाँ कितना दे रहे होंगे सब, जैसे इस गीता भवन में आए तो दो तीन चार दिन पांच दिन नौ दिन नवा हुआ दस दिन रह जाएंगे, दस दिन के बाद जाएंगे, क्या होता है ऐसे नवा पूरा हुआ भागा भागी दे रहा तमाशा, एक दिन भागी जल्दी जल्दी जैसे एक दो दिन में सब सब खा जाएगा, एक दो दिन में क्योंकि सब जाए घर पर जाओ बेचारो घर पर, तो वो घर है वो भी अपना घर नहीं है, वो भी मुसाफरी है, तो वो भी खाली करना पड़ेगा, तो वहां भी जाना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, रह नहीं सकते मुसाफिर एक जगह कैसे रहे, मुसाफिर तो मुसाफिर ही जा रहा है, तो हम थोड़ा नए है। अच्छा, और यहाँ जो आया गीता भवन में सत्संग करने के लिए आए, यहाँ आकर के सत्संग में नहीं आवे गलती होती है, यहाँ क्यों आए, यहाँ आकर के सत्संग में नहीं आवे गीता रामायण पाठ में नहीं बैठे तो यहाँ क्यों आए, घर क्यों छोड़ा, गर्म गर्म गुदा बैठे वहाँ घर छोड़ा किस वास्ते, तो यहाँ तो करना चाहिएगा नहीं, अब यहाँ आकर के पाठ में नहीं बैठते, यहाँ आकर के सत्संग में नहीं आते, तो फिर यहाँ क्यों आए, इसी तरह से मनुष्य जन्म में आए तो मनुष्य लायक काम करो तो ठीक है, नहीं तो मनुष्य जन्म में क्यों आए, मनुष्य लायक काम नहीं करते मनुष्य जन्म क्यों आए भाई, यहाँ तो यहाँ के लायक काम करो, मुसाफिर अपना काम करना चाहिए, तो हम भगवान का भजन करना, भजन कीर्तन करना, जप करना, ध्यान करना, सत्संग करना, पाठ करना, जप करना, ये खास काम हमारा, इस काम के लिए आए यहाँ सत्संग करने के लिए आए, तो यहाँ सत्संग करना। या सत्संग नहीं किया तो यहाँ क्यों आए? ऐसे मनुष्य के लायक काम नहीं करे तो मनुष्य जन्म क्यों आए? मनुष्य लायक काम करना चाहिए, इसमें गलती हुई इनसे भोग गए। अब गलती अब गलती गलती कभी गलती हो गई तो भटकता फिरते, गलतियां छोड़ रही ठीक हो गया। मनुष्य लायक काम किया भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान मौज मौज होगी। तो सत्संग करते हुए सत का ध्यान करे, उसमें ध्यान है, जिसका चिंतन है उसे मन है, उसे ध्यान है, उसके चिंतन उसमें यह है। तो भगवान के यहाँ जाना अपने घर की बात और भजन ध्यान करना ये अपने घर की बात, दो बात हुई है। एक तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, भगवान के रहने वाले। दूसरी बात, यहाँ आए हैं तो भजन स्मरण करने के लिए आए, ये गीता भवन में आए हैं तो भजन ध्यान करने के लिए आए हैं, इस वास्ते भजन ध्यान करने के लिए आए हैं। उसमें रहना ये हमारा काम है, जप करना, कीर्तन करना, पाठ करना, जप करना, भगवान को याद करना, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, ये हमारा काम है। क्योंकि इसलिए यहाँ आए हुए आने वाले थे। इसी तरह से ही सब जगह भटकते हुए मनुष्य जन्म में क्यों आए? कि मनुष्य के लायक काम करने के लिए, पशु के लिए, पशु के काम के, पशु के लिए, शरीर में गए शरीर का काम करने के लिए, वहाँ अलग लोग वहाँ काम करने के लिए गए। तो मनुष्य का काम ठीक तरह से करे तो फिर मुक्ति में चले जाएंगे। आदि अंत में मनुष्य जन्म है, पहले भी मनुष्य जन्म है, अंत में मनुष्य जन्म है। इस तरह मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा है। मनुष्य जन्म में आकर के भगवान का भजन करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। और यहाँ रहना कितना है? जितनी उम्र है उतना रहना है। उसमें तीसरी बात ये समझ रही है कि जितना वर्ष आ गया है उतना तो हम खर्च हो चुका, अब बाकी कितना बचा है इसका पता नहीं है। 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष खर्च हो चुका मनुष्य जन्म में, अब अगर 60 वर्ष होगा, 70 वर्ष होगा, 80 वर्ष होगा पता नहीं है। 70 वर्ष है, 70 वर्ष तो हो गया भाई, अब कितना बाकी? 1-2 वर्ष, 10 वर्ष कितना बाकी? जितने जितने अवस्था हो गई है, चलो भाई भाई छोटा 5 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष तो भाई कम हो ही गया। जितनी उम्र आई उतना कम हो गए। और वर्ष गांठ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, कितना वर्ष हो गए? अरे आनंद नहीं है, रोने का विषय। आनंद का विषय कैसे हुआ? इतना तो खर्च हो गया, यहाँ पर इतना वर्ष खर्च हो गया, इतना कम हो गया, उतने कम ही रहेंगे। अब अगर कितना रहेगी तक पता नहीं है, पर ये बात एकदम पक्की है कि जितना वर्ष हो गया उतने तो कम हो ही गए, ज्यादा ना कम हो गई तो अब कम ही है भाई। जन्मा जिस समय में जो ज्यादा समय था रहने का, उतना समय अब नहीं है। अब जितनी उम्र है उतना और रहना है, वो पूरी होने पर पूरी चला जाए जैसे। तो हर दूर है तो दूर रहा, थोड़ा दिन रहना है। इस वास्ते आदि आदि जन्म भी यही है, बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्वगति से महात्मा स्वरूप, वो सब कुछ वासुदेव है, ये स्थिति हो जाएगी। अंतिम जन्म है, बहु नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म है। वासुदेव से फिर जन्म नहीं होगा, मुझे फिर जन्म क्यों होगा? सब कुछ वासुदेव ही है, भगवान ही है, परमात्मा ही है। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना यही खास हमारा जन्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। मनुष्य जन्म आ गया, अब उसे संगत नहीं, उसे भी कर ली, नरकों में, स्वर्ग में, स्वर्ग लक्ष्मी में, सब जगह घूम लिया, सबसे घूम मनुष्य जन्म आ गई। मनुष्य जन्म आने का मतलब हुआ अब परमात्मा प्राप्ति कर, अब मुसाफरी हुई पूरी, पूरी मुसाफरी करके आ चुके, अब फिर मुसाफरी शुरू हो जाएगी तो क्या पता है लगे नग 84 भूत दे बीत जात जू चार सतयुग त्रेता पर कल चार जू बीत जाते हैं मुसाफरी में, तो फिर बीत जाएंगे पीछे चक्कर सट गए तो फिर क्या पता है, फिर घूमोगे। इस वास्ते अब जल्दी करके अपने घर से लोग तो भाइयों से बहनों से कहा अब भगवान के घर जाना है, परमात्मा के घर जाना है, घर वो अब काम करना है जो भगवान की प्राप्ति हो, अपने घर की प्राप्ति हो, अपना सिद्धांत है, अपने घर चले। इसलिए तत्परता से लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सुप्रह करके लग जाओ। जितने की जगह पाठ हो गया वो पाठ हमारा हो गया। अब वो हो गया आ जाए कोई तो दो दिन तीन दिन का पाठ रह गया वो पीछे कर लो, रात दिन में पूरा कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।